ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Nu 3 maanden gratis bij een zorgverzekering van Ditso of ASR. Doe mee en meld je aan op asr.nl.